Balen Habzarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufata taarifa ya habari mchana wa leo, na kwanza tuanze na muhtasari wake. Raia wanaosumbuliwa na magonjwa akili zaidi ya 600 ndio wamehudumiwa na kituo cha kutibu wagonjwa hao cha CNPK mwezi wa Juni katika mikoa ya Muinga, Chankuzo na Ruyigi. Hatua ya kuwataka wanafunzi watakaotiwa ujauzito shuleni kuendelea visomo katika shule za ufundi ya kusalewa na muhadhiri wa chuo kikuu Paul Ngarambe. Wasiwasi watanda miongoni mwa wakulima wa zao la kahawa mkoani Ngozi waliouza bidhaa hiyo kwenye baadhi ya mashirika na kwa watu binafsi kwa kuhofia kwamba huenda wakakabiliwa na tatizo la kutopewa pesa ya kahawa waliouza. Na ugenini, tutamulikia nchini Afghanistan, Thailand na ushirikiano kati ya Ethiopia na Eritrea. Mitambo yaongozwa na Elika Dogo. Punde habari kamili. Isanganiro. Habari kamili. Raia anayejulikana kwa majina kama Ruas Emmanuel ameuawa usiku wa Jumatatu hii kuamkia Jumanne. Pesa na vitenge ambavyo idadi yake haijafahamika vimeibiwa Jumatatu hii saa 1:30 usiku kwenye kitongoji cha Gwisuri, tarafani Vumbi mkoani Kirundo, kama zinavyofahamisha duru kutoka jeshi la polisi. Ngarama Pierre, mmiliki wa duka lililoibiwa, amejeruhiwa. Majambazi watatu walioshambulia duka hilo wasakwa na jeshi la polisi. Kama zinavyobaini duru kutoka polisi, tarafani Rugazi, mwanafunzi anayetambulika kama Banzuwazi Ernest wa darasa la 12 kwenye kitengo cha lugha, amemponda kwa jiwe mwalimu wake Bukuru Hamadi kwa kumshutumu kwamba ndiye aliyesababisha mwanafunzi huyo kufeli mitihani. Mwalimu huyo anapata matibabu hapa Bujumbura wakati ambapo mwanafunzi huyo anasakwa na jeshi la polisi mkoani Muramvya, ambapo inasemekana amekimbilia. Baadhi ya wanachuo wa chuo kikuu cha Mutanga wanabaini kuwa na wasiwasi na nyaraka zisizokuwa na sahihi zilizoonekana hivi karibuni chuoni hapo. Mmoja miongoni mwa wanachuo hao anafikiri kwamba hali hiyo inahusiana na kukamatwa kwa baadhi ya wanachuo wengine, akibaini kwamba hali hiyo haina nyadhira nyingine bali ile ya kisiasa. Hata hivyo, mkuu wa chuo kikuu cha Burundi anafahamisha kwamba usalama umemerika kwenye chuo hicho. François Vyarimana anafahamisha kwamba shughuli zote zilizokuwa zimepangwa zaendeshwa vizuri. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na sasa habari za elimu. Mhadhiri wa chuo kikuu Paul Ngarambe amekosoa hatua ya wizara ya elimu ya kuwataka wasichana watakao beba mimba shuleni na waliowapa ujauzito huyo kuendelea visomo katika shule za ufundi. Hata hivyo, Paul Ngarambe anasifu hatua za waziri wa elimu za kuboresha elimu nchini, akimtaka waziri wa elimu kusubiri kuheshimishwa hatua hiyo ya wanafunzi wajawazito ili kuwepo kikao kati ya wahusika wote wa swala hilo. Tumsikilize akitafsiriwa na Didasi Ndaikengurukie. Nagomba kubanza gushima umwitwa ariko. Ninashukuru jitihada ya waziri wa elimu kwa uendelezaji mzuri wa mambo. Lakini hatua aliyoichukua hainifurahishi, kwa sababu hatua hiyo haitamsaidia kufikia lengo lake. Msichana anaweza kuwa mjamzito bila hiari yake. Msifikiri kuwa msichana na mvulana aliyembebesha mimba jawabu si kuwafukuza shuleni. Inaweza kutokea mwalimu au kiongozi wa shule akambebesha mimba mwanafunzi. Hilo ni janga kabisa. Je, ni adabu gani anayo stahili mwalimu husika? Ndiyo, tunajua kwamba adhabu yake ni kutoendelea kufundisha hapo, lakini pia anaweza kupinga adhabu hiyo ikamhusu msichana peke yake. Madhara mengine ya hatua hiyo ni kwamba wasichana wengi watatoa mimba, tendo ambalo ni kinyume na sheria, lakini watavifanya kwa kutumia mbinu zisizo sahihi na baada yake kifo kutokea, na hivyo tukafilisiwa mara mbili mara tatu kwa sababu ya hatua inayochukuliwa. Mimi siungi mkono jambo la kuadhibu, bali jambo la kushauri. Mimi ningeelewa iwapo wangembadilishia shule mwanafunza iye bebeshwa mimba. Naomba awashirikishe washauri wake kabla ya hatua hiyo kutimizwa. Shule zote zina kamati za wazazi ili pawepo hatua zinazoenda sambamba na haki za binadamu, haki za watoto na mustakabali bora kwa watoto wetu. Hatua hiyo ikitimizwa si kwa lengo la kuwasaidia mustakabali bora, lakini inaweza kupelekea maandamano miaka ijayo watakapogundua walivyotendewa. Ni kweli wana hatia. Je, nani asiye na hatia? Yego bari mu makosa nibyo none utari mu makosa haja ni yinde. Msemaji wa Wizara Elimu ya Msingi Juma Edwara anafahamisha kwamba shule za ufundi ndizo zinazo muhimu mkubwa. Faini ya franga 200,000 ndio hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya mkoa wa Mwaro dhidi ya wanasheria ya mwanasheria anayejulikana kama Mathieu Joel ndio kubwayo katika kesi ya papo hapo Jumatatu hii jioni. Mahakama Mwaro imemshutumu wakili huyo kuwatusi majaji waliokuwa wanasikiliza kesi, shutuma ambazo mhusika amekana. Na habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa mkoa Mwaro Laura Ndikurio. Raia wanaosumbuliwa na magonjwa akili 641 ndio wamehudumiwa na kituo cha kuwatibu wagonjwa hao cha CNPK, Centre Neuropsychiatrique de Kamenge, mwezi wa Juni katika mikoa ya Muyinga, Chankuzo na Ruigi. Mwamba Jules anayehusika na miradi katika kituo hicho anasema miongoni mwa changamoto ni kupata dawa, akitolea wito serikali dawa za wagonjwa akili zitolewe bure kama dawa nyingine za magonjwa sugu. Tumsikilize. Katika mkoa wa Chankuzo na Ruigi, katika hospitali za Chankuzo na hospitali ya Ruigi, tulipokea mwezi wa sita mwaka huu wa 2018 wagonjwa 219, na katika mkoa wa Muyinga tulipokea wagonjwa 422. Katika mahospitali matatu, hospitali ya Muyinga, hospitali ya Giteranyi pamoja na hospitali ya Gashoho, kuna dawa ambazo tunanunuliwa hapa nchini pa Bujumbura na zingine ambazo zinatoka nchini mbalimbali, hasa Ulaya. Ni vigumu sana kutoa dawa huko Ulaya kufikisha hapa kwa sababu utaratibu wa kuleta dawa ni mrefu sana, na dawa ikifika hapa kuna dawa ambazo nakuta ziko kwa bei kubwa. Kuna wenye ambao ni vigumu kununua dawa, na mtu wa ugonjwa kama huu akisha anza dawa sio vizuri kusimamisha. Akisimamisha anarudia tena kuwa mgonjwa, na ugonjwa huu unakuja na ukali kuzidi vile vilivyokuwa mwanzoni. Na ndio maana tunaomba serikali na watu wote ambao wanaweza wakasaidia wajaribu kuweka nguvu ili na hawa wagonjwa wapate nafuu kwa kupunguziwa bei ya matibabu, ama vikiwezekana watibiwe bure kama vile wanavyovifanya kwa wale wa ambao wanaugua ukimwi ama tuberculosis. Isanganiro. Wasiwasi watanda miongoni mwa wakulima wa zao la kahawa mkoani Ngozi waliouza bidhaa hiyo kwenye baadhi ya mashirika na kwa watu binafsi kwa kuhofia kwamba huenda ukakabiliwa na matatizo ya kutopewa pesa kama ilivyokuwa mwaka jana. Wakulima wanafahamisha hayo wakati ambapo walitaraji kupata pesa mwishoni mwa mwezi wa Juni uliomalizika, ila hadi sasa wakulima hao hawajapata pesa, ilhali kuna wengine ambao tayari wameshapokea pesa yapata mwezi sasa. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa mkoa ya Kaskazini, Apollinaire Muzagara. Habari za kimataifa. Watu zaidi ya 10 wamepoteza maisha katika shambulizi nchini Afghanistan, na nchini Thailand shughuli za ukuaji zinaendelea. Ndege za Ethiopia Airlines zatarajia kuanza safari kwenda Eritrea mnamo Julai 17. Mengi zaidi na Ernest Pablo Wajuao. Mshambuliaji wa kujitoa muhanga amejilipua asubuhi ya leo katika mji wa Jalalabad mashariki mwa Afghanistan na kuwaua watu wasiopungua 10. Kwa mujibu wa habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI, mshambuliaji huyo amejilipua wakati alikuwa karibu na kituo cha mafuta, hali ambayo imesababisha moto mkubwa na nyumba kadhaa kuteketea kwa moto. Nchini Thailand, shughuli za uokoaji zimeanza tena leo asubuhi ili kuwaondoa vijana wanne wa mwisho na kocha wao wa soka waliokwama katika pango lililokumbwa na mafuriko kwa zaidi ya wiki mbili. Waokoaji kwa msaada wa wapiga mbizi sasa wameweza kuondoa watu 8 kati ya 13. Shirika la ndege ya Ethiopia Airlines limetangaza leo kwamba ndege zake zitaanza kufanya safari kuelekea Asmara, mji mkuu wa Eritrea, Julai 17 baada ya nchi hizi mbili kufufua uhusiano wa kidiplomasia. Jana Jumatatu, waziri mkuu wa Ethiopia na rais wa Eritrea walitia saini kwenye mkataba wa amani huko Asmara kuashiria mwisho wa vita vya miaka 20 kati ya nchi hizi mbili. Tutamatishe habari za ugenini na yanayojiri nchini Korea Kusini, ambapo serikali ya nchi hiyo imethibitisha kwamba mazoezi yake ya kijeshi ambayo yangelifanyika mnamo mwezi wa 8 pamoja na Marekani yamefutwa mwaka huu, lakini imesema itaandaa mazoezi yake yenyewe. Mawaziri wa usalama na ulinzi wametoa tangazo hilo asubuhi ya leo katika mkutano na waandishi wa habari. Shukrani mwenzetu Ernest Pablo Bajwa wa habari. Ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana wa leo. Shukrani zangu kwa nyote ambao mmeweza kunitegea sikio. Mitambo ilikuwa ikiongozwa na Elika Dogo. Langu jina ni Balin ya Vermana. Tukutane saa 10 alasiri katika habari kwa ufupi.